Styl chłodny, załóż szali, klub komin, styk mrozi. Jak sądy i monit, niezdolni by współczuć. XX1 prawa, wzrok z obli przenosi. Szron na chodnik miasta, w nadwornych płaznach jest prawda, nie szatan, ej zaraz. Nie wierzę, więc to w nas jest skaza, zarażasz. Ludzie są gównem, dzieciak, powiedz, że beka. Chwila, moment, poczeka, jestem renegat. Od człowiecza mięsienia, nie Lamas Lorenzo. Krew kości i bieda, krew kości, moc w percach, przestępca na brekach, temat rzeka, pum zerka, firana powiewa, smok w dawkach powietrza, podkręca nam specjal, nie napój z wybrzeża, to efekt skurwienia, czytaj kombo, dół, dół, lewo, low, pan siebać bonton, kultura znika na blokach. Czas tylko dla tych paru chwil odlot i haj, mega mam agresję, mam, nie mam nic, obracam w pył cały kraj, zostawiam dym zabitych rannych znak krwi, płonie diasem życia mi terapii, teraz my temat gry. Ten sam co jutro, taki sam jaki był, ostry jeżu, nie ma nic na niby na migi, ci pokażę palcem, żeby wyjść, żeby ps. Kurwa, spierdoliłeś klimat, wypierdalaj. Walczę znów przycisk play, jak beat, widzę klip. Patrzę w przód, szybki wers, mały trik, na wim płyn. Robię to cały dzień, gramy tym, pali clean. Stąd widać w nas agresję, cały film zademy. Gong, drugi gong, Sega, mix, mortal, UFC, spontana, rap, ryj, bomba, styl, anaconda, bity, z elity, być złym. To nie my, choć i to nie my, mówię ci, to nie my, nie ma nas, nie ma nic, nie my screen.